Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كم سال الدمع بها بدمي اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا. اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع الملا. عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال بلا منة. عظيم الجلال جزيل النوال مجيب السؤال بلا منة. اللهم صل وسلم على محمد وآل شفيع البلاء. غزير الندى سميع الدعاء بآي الهدى أجب دعوتي. اللهم صل وسلم على محمد وآل الشفيع الملا. بك الاعتصام من الانتقام لعبد أقام على الزلة. براتيو شيخ كاج نايبريم انتقل من غرفة إلى غرفة. Ulazi ovdje kod nas u ovu sobu, osjeća kao da ulazi u neku svoju sobu u svojoj kući. Dakle, takav je osjećaj, kaže, kod mene da dolazim ovdje kod vas da se zajedno družimo sa vama ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah, šeheh, bogove, dobrodošli ste kod kahve. I hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je, kaže, okupio na tevhidu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio na ljubavi u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. A zatim od toga mi smo tu da se družimo sa vama. Odabrali smo ovaj način, ovaj metod, dakle metod pitanja i odgovora, zato što smatramo, dakle ovo su riječi šeha, zato što smatramo da je inša Allahu ta'ala u tome korist da čujemo od vas, da čujemo vaša pitanja, da čujemo vaše probleme i da uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, dakle šeha odgovori na njih. Zatim je nakon toga šeha izrazio dobrodošlicu, najprije braći, dakle, dajama ovdje, a zatim nakon toga i svakom posebno ovdje u sobi, svakom bratu, dakle, sestri koji se ovdje večalazi sa nama u ovoj sobi. Pa ćemo da Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć preći na pitanja. Prvo pitanje, drago, glasim hadis poslanika sallallahu alejhi ve selleme u kojem stoji da Allahu poslanik Hudejfa radijallahu anhu kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako će tragovi islama nestajati, pa će biti uzdignuta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga, tako da ne ostane ni jednog od nje, pa će ostati ljudi, ljudi neće znati ni šta je namaz, ni zekat, ni pot, tako dalje i tako dalje, već će ostati stara starica koji će govoriti la ilaha illa Allah. Pa je dakle jedan od tabi'ina upitao Hudejfu radijallahu anhu, Sileha je upitao, o Hudejfe, a šta će im koristiti la ilaha illa Allah, kad oni ne znaju ni šta je namaz, ni zekat, i tako dalje, i tako dalje. Pa pitanje je, najprije vjerodostojnost ovog hadisa, a zatim nakon toga, odredi, žele koristiti ovaj hadis kao dokaz da čovjek ima, da se čovjek opravdava na znanje. Pa kako je dakle, pitanje i komentar ovog hadisa. الأسئلة وجزاكم الله خيرا تفضل يا أبا أسامة الحمد لله هذا الحديث صحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يدرس فيه الإسلام كما يعني يدرس الثوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام. بارك الله فيكم. Dakle, hadis kojeg je brat spomenuo u pitanju jeste vjerodostojan. Hadis čije značenje da će nestajati tragova islama kao što nestaju tragovi na halini, pa će biti uzdignuta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga, tako da neće ostati ni harfa od nje, ljudi neće znati ni šta je, ni namaz, ni zekat, ni post, ni hađ, tako dalje. Ostaće starac i starica koji će govoriti la ilaha illa Allah, pa je zatim nakon toga, dakle, jedan od tabijaina upitao Hudejfu, a šta će im koristiti la ilaha illa Allah, kad oni ne znaju ni šta je namaz, ni zekat, ni post, tako dalje. Pa je dakle, ovaj ashab tri puta okrenuo, dakle, lice od njega da bi mu treći put rekao, spasit će ih od vatre. Ovaj hadis šejh kaže da je vjerodostojan i da ga je vjerodostojnim ocijenila skupina učenjaka. Međutim, ono što je važno napomenuti jeste da ovaj hadis govori o ahiri zemanu ili pak o vremenu prije kijametskog dana, o vremenu nakon silaska Isa alejhi selam. I ovaj hadis ima svoje značenje i svoje shvatanje koje će šejhu Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć sada spomenuti inša Allah. Tafadal Allah. Allah bi desalati l'adhan bi jahil. Tafadal. Birrimal safiyasi ala Muhammad ya Rabbi salli. Alhamdulillah. لنعيد قراءة الحديث كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من المهم أن نقف على ألفاظ الحديث إذا أردنا أن نفهم الحديث جيدا لا بد من أن نقف على ألفاظه كما ينبغي أعيد قراءة الحديث وحبذا أبا أسامة أن تمسك الورقة والقلم عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس غشي الثوب أي يمحو وتذهب معالمه يدرس أي تمحى بارك الله فيك شيخ ذاك وسادة بوچو دا كونكريتنو سپومينيا حديث بوصانيكا صلى الله عليه وسلم اوناكو كاكو يدوشا نمينو ياكو يبيتنو دا زنامو حديث اوناكو كاكو يدوشا دا سپومينمو حديث اوناكو كاكو prenijeti do Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako bi nakon toga shvatili njegovo značenje. Pa je počeo šejh sa citiranjem hadisa, hadis dakle glasi: nestajaće tragova islama. To jest nestajaće obilježja islama, nestajaće njegovi učenja, biće dakle skrivena. kao što nestaju tragovina odjeće, tako odjeća koja se puno nosi, draga braćo, nakon toga slova i tako dalje koja su na odjeći, brišu se i nestaju. Kao što nestaju tragovina odjeći. Tako da ljudi neće znati šta je sijam, post, niti šta je sala, namaz, niti šta su nusuk, šta su obredi, niti dakle šta je sadaka. Pa i bit će uzdignuta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga. Dakle, subhanallah, bit će uzdignuta Allahova jalla wa ala knjiga. Što znači, šta ovo ukazuje? Ukazuje na to da će biti uzdignuto znanje. Jer kada je uzdignuta Allahova knjiga, onda je dakle uzdignuto čitavo znanje. Tako da neće ostati na zemlji ni harf od nje, od Allahove knjige. Neće dakle na zemlji ostati ni jedan harf. Dakle, subhanallah, čak će i iz prsa ljudi biti dakle istrgnuti dakle ajeti, tako da i ni u prsima robova neće ostati nijednog ajeta iz Allahove subhanahu wa ta'ala knjige. I ostaće jedna skupina ljudi, oronuli starac i starica, koji će govoriti: zatekli smo naše očeve, zatekli smo naše pretke na ovim riječima, to jest na riječi la ilaha illallah. Pa ih i mi govorimo, mi da dakle izgovaramo, zatekli smo naše pretke, naše očeve da nju izgovaraju, da izgovare ove riječi. Pa je upitao Sile, dakle jedan od tabina, upitao je Huzejfu radijallahu anhu, rekao je: o Huzejfe, šta će im koristiti la ilaha illallah kad oni ne znaju ni šta je sijam, ni šta je dakle post, ni šta je salah, namaz, niti šta su nusuk obredi, niti šta je sadaka. Pa je Huzejfe radijallahu anhu okrenuo glavu, jer je dakle pitanje teško, kako će koristiti ovim ljudima la ilaha illallah kad oni ne znaju ništa od ovih propisa Islama. Pa je Huzejfa radijallahu anhu okretao glavu od Sile, od ovog dakle tabi'ina, da bi zatim nakon toga treći put rekao: o Sile, spasit će ih od vatre. To je dakle hadis Allahova poslanika sallallahu alaihi wasallam, onako kako je prenešen u hadijskim zbirkama. Tafadallahu alaihi wasallam. إذا نحن أمام الوصف التالي الكتاب يرفع من الأرض. بارك الله فيكم. العلم. Dakle, nakon što smo spomenuli hadis, imamo sljedeću situaciju, a to je da je uzdignuta Allahova subhanahu wa ta'ala knjiga, tako da je nestalo znanja. Ljudi se nalaze u takvoj situaciji u kojoj nisu u stanju da od sebe odstrane svoje neznanje. To je dakle taj ađus, ta nemoć, dakle draga braćo, da ovi ljudi od sebe odstrane neznanje. Jer je dakle znanje uzignuto, tako da ga nisu u stanju odstraniti od sebe, nisu u stanju da se pouči. I stoga kažemo, ovakvo stanje ili pak ovakva situacija u kojoj se nalaze ljudi od neznanja jeste sebeb da se čovjek opravdava i dakle da ga ne obuhvati wa'id, da se nad njim ne sprovede wa'id, dakle prijetnja. Isto tako i propis tekfira ukoliko upadne od dakle u nekih stvari koje su oprečne Allahove subhanahu wa ta'ala, koje su oprečne Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. I zato kažemo, ovakva vrsta stanja i ovakva vrsta džehla, neznanja, opravdava njegovog vlasnika. Ovakva vrsta neznanja u ovakvoj situaciji, kada ga nije u stanju odstraniti, opravdava njegovog vlasnika, a Allah najbolje zna. Da fada Allah te šeha الحمد لله هذا الأمر دلت عليه نصوص عدة. Ova stvar nastavlja dalje šej koji smo spomenuli, to je činjenica da je čovjek opravdan ukoliko se nalazi u takvoj situaciji, u takvom stanju da nije od sebe, da nije u stanju od sebe ostraniti neznanje, jeste stvar na koju ukazuju šerijatski tekstovi. Tako na primjer uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže u prijevodu značenja: Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Allah subhanahu wa ta'ala ne opterećuje nikoga preko njegovih mogućnosti. Iz toga kažemo da kada se čovjek nađe u ovakvoj situaciji, u takvom stanju, da od sebe nije u stanju odstraniti neznanje, onda je to neznanje opravdanje za takvog čovjeka, onda kada upadne u neku od šerijatskih prepreka. Dakle, napominjem još jednom, onda kada ga nije u stanju odstraniti od sebe. بالرمال السافية لكن الجهل اي نعم الكلام بفضل الله جل وعلا واضح جدا بارك الله فيكم dakle imamo ovu vrstu neznanja draga braćo koju smo spomenuli ali imamo s druge strane drugu vrstu neznanja a to je neznanje koje je rezultat čovjekova taksira, to jest čovjekove nemarnosti, čovjekove lijenosti, koje je rezultat čovjekove igre i zabave, koje je rezultat čovjekova zaranjanja u dunjalučke blagodati itd. itd. Ova vrsta neznanja se razlikuje od prethodne vrste neznanja i kada je u pitanju ova druga vrsta neznanja, to jest neznanje, koje je rezultat nemara čovjeka, koje je rezultat njegove igre, zabave, posvećivanja dunjaluku itd. itd. Ovdje čovjek nije opravdan, ako neko upita zašto, kažemo zato što je ovaj u stanju da odstrani svoje neznanje, ali ga nije odstranio. A uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala kaže u prijevodu značenja, bojte se Allaha koliko možete. Tako da se ovaj nije bojio Allaha onoliko koliko je mogao. I zato moramo napraviti razliku između ove dvije stvari. Moramo napraviti razliku između ove dvije stvari. Rezime ovoga jeste da imamo dvije vrste neznanja. Prvo neznanje, a to je neznanje koje je rezultat čovjekove nemoći, tako da ga čovjek nije u stanju odstraniti. I drugo neznanje, a to je neznanje koje je rezultat čovjekove nemarnosti, posvećivanja dunjaluku itd. Da kada do čovjeka dolazi, dakle može doći znanje, ali on taj koji znanju zatvara vrata i ne želi da se pouči i ovaj drugi se ne opravdava i ne možemo nakon toga meselu uzra bil džehl opravdanja neznanjem spustiti na ovog drugog čovjeka u smislu opravdati ga jer on nije opravdan zato što je u stanju da se pouči ali se nije poučio. Tako da se pomenuti hadis odnosi na prvu vrstu neznanja koju ljudi nisu u stanju odstraniti od sebe. تفضل الله كتشيخ أبو سيد رب صلي عليه وسلم اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه إلى هنا إلى هنا يكون جوابي قد انتهى الشيء ذاك كاجة دراجة براتشو دا je ovdje se završio njegov odgovor što se tiče ovog dakle pitanja. U kratkim crtama je šejh odgovorio. Šejh napominje da je i po pitanju ove mesele napisao i zasebno djelo Al-Uzru bil Džahl wa Qiyamul Hujja, pravdanje neznanjem i uspostavljanja dokaza. I ova knjiga dakle na arapskom se nalazi na šejhovom sajtu za one koji normalno poznaju arapski jezik i koji žele detaljnije da čitaju o ovoj meseli. Dakle, ovo pitanje, odgovor na ovo pitanje je završen, osim ako dakle neko od braće želi nešto da se nadoveže na ovo pitanje. Imamo dakle jedno, tako reći, nadovezivanje na ovo pitanje, a to je da li znači da se danas dakle taj krug, tako reći, pravdanja neznanjem dosta sužio, s obzirom dakle da nema, tako reći, tog čovjeka, a da nije u danas u stanju da od sebe odstrani neznanje sebom, dakle, prisustva ovih sredstava informisanja, počeš za kod televizije, interneta itd. Alhamdulillah. Naam, nastati' an naqul an da'irat al-'udr bil jahl qad daqat. لكن لا نستطيع أن بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا الفاضل dakle, odgovor na prethodno pitanje je glasio da možemo u cijelini reći da se krug opravdanja neznanja mite kako sužio s obzirom dakle, na rasprostranjenost ovih savremenih sredstava od medija itd. itd. Međutim, normalno ne možemo negirati u cijelini opravdanje neznanja jer imamo zasigurno na koji se u cijelini reći da se itekako taj krug pravdanja neznanjem itekako sužio jer je znanje to danas koje je pokucalo ljudima na vrata. Znanje je to koje danas došlo ljudima, kuca im dakle na vrata. Šejh dakle cilja da u svojim kućama imamo deove kompjutere, internete i tako dalje, tako da znanje imamo u svojoj kući, znanje nam kuca na vrata. Ali šta je dakle problem, kaže šejh, problem je u tome što su ljudi lijeni, što su ljudi zahidi po pitanju ilma, po pitanju znanja. Ne žele znanje pa se ne podučavaju. Stoga ti takvi nisu opravdani, ali ne možemo u cjelini negirati. Šejh je nakon toga spomenuo da mu jedan od braće pričao kako su u Americi postavili pitanje ljudima, dakle, ko je gospodar muslimana, ko je bog muslimana. Pa kaže, neki su odgovorili da je to buza, neki su odgovorili da je buda, dakle, šejta, neki su odgovorili da je to kjaba i tako dalje i tako dalje. Kaže, zamislite, subhanallah, ako su ljudi dakle, u Americi, koja je dakle, ostvarila neki dakle, najveći, tako reći, nivo znanja, dunjaluško znanja i tehnologije, onda kakvo je tek stanje tamo negdje po nekim afričkim plemenima i tako dalje i tako dalje. Istog razloga rezime ovoga što je prethodilo jeste da možemo reći da se lanac ili krug pravdanja neznanjem itekako sužio, ali ne možemo u cjelini negirati ovu dakle osnovu pravdanja neznanjem da ona danas i dakle ipak postoji u određenim mjestima i kod određenih ljudi, a Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Pa imamo sada jedno tako reći fiksko pitanje. Brat postavlja pitanje vezano za korpu, i dakle to je jedna vrsta korpe po zapadnim zemljama gdje čovjek odvaja od svoga imetka u tu dakle korpu da bi zatim nakon toga kada naiđe dakle vremenske prilike ili neprilike kako se kaže, da bi zatim nakon toga dobijao veći procenat plate. Onaj ko učestvuje u plaćanju, u izdvajanju svoga imetka u toj korpi, na primjera radi dobija nakon toga 70 ili 80% od plate. Za razliku od onoga koji ne učestvuje u toj korpi, koji dobija, na primjer, pola plate, 50 ili 60%, dakle, znatno manje od onoga koji učestvuje u plaćanju u toj korpi. Pa da? Selamu alaikum wa rahmatullah. Selamu alaikum wa rahmatullah. Mene čujete, inšala, jel da? Čujemo se, odlično. Tajb, šejh Ebu Usame, hoćeš da pokušaš još jednom da dovršiš pitanje, ako ti ne uspije, ja ću preuzeti, ako ti ne smeta, inšala. Pao je, jel da? Na, pao je. Izašao je. Dobro, braćo. Znači, dok se šejh Bilibani uključi, ako Allah da, inšala, ja ću šejhu Ebu Besiru pročitati ova pitanja koje imam kod sebe, inšala. Jazakallahu khaira, šejhan al-Fadil. Znači, prvo pitanje, akra su'al bi al-Bosnavije, fe utarđimuhu neke bil arabijeti, šejhan al-Fadil. Ebu Usame, znači, daj da ja ovo 3-4 pitanja postavim, pa ti kasnije nastavi, ako ti ne smeta. Mislim da su kratka pitanja i da će odgovor biti kratak. Taj prvo pitanje. Brat pita kakav je propis proslave rođendana. Čuli smo da je šejh i ovdje brat navodi ime. Ja ne bi ga iz nekih razloga, ne bi da pročitam ime tog šejha, jel da, iz Saudijske Arabije. Čuli smo da je šejh iz Saudijske Arabije to dozvolio, ali samo bez muzike. Nama je to čudno jer znamo da je to običaj nevjernika. Šejh al-Fadil, su'al ketali. Jes'elu sa'il fe jekul ma hukmu Allahumma salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Aba Zamzam. Barakallah fik. Akhana Zamzam. Barakallah fik. Jazakallah khair. Jazakallahu khair wa ahsanallahu ilayka Shaykhan al-Fadil. Šejh kaže, na postavljeno pitanje šejh odgovara da ne postoji nešto u islamu što bi se moglo nazvati posebnim praznikom, to jest posebnom prigodom za praznovanje. Kaže da mi muslimani imamo dva praznika, to je poznato je već koja su to dva praznika. Međutim, kaže što se ovih vrsta praznika tiče, znači to u arapskom, znači ta proslava rođendana, jel da, Arapi su u toj proslavi rođendana dodali onaj termin praznik, jel da, u tome je kontaktuj šejh odgovara. Šejh kaže da dozvoljeno je da muslimani imaju neke svoje porodične proslave, nema tu nikakve prepreke, može se proslaviti neka situacija, jel da, ako je sin izbjegao ovu ili onu situaciju, već radost kod roditelja, jel da, da se zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala na tome. Također je dozvoljeno da muslimani proslavljaju pobjedu nad nevjernicima, kasidama na ovaj ili onaj način, jel da? Ali čak što se tiče tih rođendanskih proslava, šejh kaže da se to može učiniti dan prije, dan poslije, nekoliko dana prije, nekoliko dana poslije, ali da se tome ne da vjerski prizvuk i da se tome ne da vjerski oblik i da se ne da ono značenje da bi na kraju ispalo da mi slavimo njemu rođendan, da jeste mi slavimo njemu rođendan. Već kaže neka to bude neka obična porodična proslava, nekoliko dana prije, nekoliko dana poslije, ali bez posebnog stavljanja akcenta na povod te proslave, na povod te proslave. Tako smo mi razumjeli šejha. Ahi, ovdje kažeš da je šejh rekao da on odgovara na malo teža pitanja, da sortiramo ta pitanja po važnosti, iđe zakala hajr. Znači trudimo se da to i uradimo. Trudimo se da to i uradimo, zato ćete primijetiti da su pitanja koja su povezana direktno sa menheđom ili akidom, jel da, da u 80% slučajeva idu preko šejha Ebu Usame. Ova druga pitanja idu preko mene, Allah vas nagradio svakim hajrom, jazakumullahu hajra. Ako prati rad i program ovdje sa šejhom, inša Allahu ta'ala, zna već metodologiju rada u sobi, Allah te nagradio, jazakallahu hajra. Drugo pitanje, koji je propis žene koja odbija živjeti u istoj kući sa porodicom supruga? Znači, koji je propis žene koja odbija živjeti u istoj kući sa porodicom supruga? Šejhan al-Fadil jes'elu sa'il fe jekul ma hukmu mra'atin au zauđatin terfudu ente iše ma'a ehli zauđiha la'alla sa'il jaksid yani ihtilat ma'al ahal wa ma'a ummi zauđ wa ila gajri dhalik. تفضل اللاقت جزاك الله خير شيخنا الفاضل صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب الحمد لله من حق الزوجة السكن المستقل لا يطيب جزاك الله خير شيخنا الفاضل. Šejh je na postavljeno pitanje odgovorio da bračno pravo supruge jeste da od svoga muža potraži da od svoga muža potraži da njih dvoje žive u posebnoj kući. Znači, njeno bračno pravo jeste da se ona ne miješa sa porodicom muža. Znači, tu se može desiti da se sretne sa sinom od Damidže, sa sinom od Dajđe recimo, sa Deverom, sa sinovima Devera, jel da? Zato je bračno pravo supruge da ona može potražiti od svoga muža da žive u posebnoj kući. Također šejh kaže da ova vrsta miješanja između supruge, to je snahe, i muževe porodice može dovesti do određenih nesuglasica i konflikata koji će se kasnije negativno odraziti na bračnu zajednicu između supruga i supruge. Šejh samo kaže da je izuzetak slučaj kada žive u jednoj kući, pretpostavimo da je velika, jel da? Kuća koja ima zasebne ulaze. Znači, koja ima zasebne ulaze i odvojena je, znači ulaz gdje, sa kojeg ulaze žena i muž, fizički je odvojen od onog drugog ulaza gdje stanuje njegova porodica i nema direktnog miješanja, u tom slučaju žena, treba prikazati, jel da, razumijevanje prema suprugu i ne treba tražiti u tom slučaju da se fizički udalje sa tog mjesta. Allah najbolje zna. Došlo nam je jedno interesantno pitanje, mislim ako ga sada postavimo da će to oduzeti šejhu dosta vremena. Počet ću sa drugim pitanjem, Allah vas nagradio svakim hajrom. Kakav je propis žene koja izlazi iz svoje kuće i ide na posao gdje se miješa sa muškarcima i tako dalje i tako dalje. Neću nastaviti sa čitanjem pitanja, jasno je ko dan. Šejh Al-Fadil, sual ketali, يبدو أن بعض الإخوان ابتلوا بأن نساءهم يخرجن إلى العمل فيسأل سائل ويقول ما حكم خروج الزوجة خارج البيت للعمل علما بأنها في ذاك الموقع ستختلط مع الرجال الأجانب جزاك الله خيرا. هذا هو سؤال. تفضل أملاك شيخنا فاضل. يتلقى بشعاع بالرمال السافيات. اللهم صلي على محمد يا رب صلي. أولا نقول أن النفقة واجبة على الزوج، هذه المرأة لا يجب عليها النفقة. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. واجبة على الزوج. هو شيخي نبوستاليانو بيتاني أدغوريو أواكو. أيما كاو بيرفو أوبسكربا إي بريغا أو بوروديتسي إي بريغا أو سوبروزي يي دوجنوست إي أدغورنوست موجا سوبروغا. أني أوبراتنو. داكل شيخي تو دوا بوتا بونويو. Znači u šerijatu je opskrba i briga o porodici i supruzi dužnost supruga muža, a ne obratno. Ukoliko žena bude dovedena u situaciju teških okolnosti po nju, jel da, i prinuđena je da radi, onda mora ispuniti dva veoma važna uslova. Prvi uslov jeste da posao koji bude radila ne bude batil, znači ne bude zabranjen šerijatski, da nema u njemu harama. To je prvi uslov. Drugi uslov, možda je u pitanju posao koji je dozvoljen, međutim, ima opasnosti da taj posao odvede tu ženu u haram. Iz navedenog se pitanja vidi da se može, ne dao Allah, ta žena miješati sa nepoznatim muškarcima, jel da, ili da šta, da zapusti svoje obaveze prema svojoj porodici, kao primjer radi da zapusti svoju obavezu koju ima prema svojem suprugu, znači obavezu koju ima prema svojoj kući, obavezu koju ima prema svojoj djeci. Znači ukoliko je dovedena u tešku, recimo bezizlaznu situaciju i prinuđena je na to, može raditi, ali samo ako ispoštuje spomenute uslove. U suprotnom, nije dozvoljeno ženi da izlazi na posao. Allah vas nagradio svakim hajrom. Znači, pitanje glasi, brat pita i kaže, kako Allah određuje stvari koje ne voli? Tajp, kako Allah određuje stvari koje ne voli? Es-su'al ketali šehan al-fazil. Fakat... Allahumma salli ala Muhammed. الحمد لله هذا سؤال كبير. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. شيخ kaže da je ovo veliko i veoma važno pitanje. Također je naglasio da nije jednostavno i lahko, znači, odjednom odgovoriti na ovo veoma važno pitanje. Pa je rekao da će se on potruditi da u kratkim crtama, inša Allah, odgovori na isto. Kaže šejh, ovaj je svijet, znači ovaj je dunjaluk, boravište gdje ljudi trebaju djelovati, gdje ljudi trebaju raditi, ovo je boravište iskušenja, a nikako nije boravište vječnosti, kao što je to slučaj sa ahiretom, jer ahiret je boravište nagrađivanja ili kažnjavanja i to je boravište vječnosti. Također, na ovom svijetu ima hajra, ima i šerra, ima dobra, ima i zla. Na ovom svijetu ima bolesti, ima teškoća, ima nevolja, ima koje kakvih iskušenja. Na ovom svijetu također postoji kufar, također na ovom svijetu postoji iman, jel da? Na ovom svijetu je gospodar subhanahu wa ta'ala odredio da postoji šeitan, jel da? Tako da postoje stvari koje je gospodar subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu odredio, iako ih on ne voli, i odgovor ima svoj nastavak. Naqitu leke šehan al-Fali. Salli ala Muhammed, ja Rabbi salli alaihi wa sallim. ونقول كذلك أن الله تعالى خلق أشياء لا يحبها من أجل أشياء هو يحبها سبحانه. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. اجتهد في ترجمة إجابتك الجميلة والوافية. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل. Šejh je nastavio odgovor da je gospodar subhanahu wa ta'ala stvorio neke stvari koje on ne voli zbog stvari koje on voli. Znači, stvorio je gospodar subhanahu wa ta'ala neke stvari koje ne voli zbog stvari koje on voli. Tako je stvorio bolest da bi omogućio čovjeku, jel da, da se u sabru povrati i obraća svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Također je gospodar subhanahu wa ta'ala stvorio kufr kako bi u tebi vidio kako se ti boriš protiv toga kufra. Kaže šejh, i kako halalite ovoga, moram još jednom, evo već sam zaboravio. شيخنا الفاضل ترجمت الإجابة لكن فكرة الأخيرة لم تصل إلي، فهنا سجلت عندما قلت كيف تعبد الله في السراء والضراء والخوف، وهنا انقطعت عني الفكرة في إجابتك، فأرجو أن تعيد علي هذه الفقرة من الإجابة. جزاك الله خيرا. لا بأس عليك أخانا زمزم، لا بأس، إن شاء الله نعطيك إجابة أخرى. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. Evo šejh kaže i spominje riječi gospodara subhanahu wa ta'ala koji kaže da je stvorio, jel da, da, da, da je propisao, jel da, da je propisao vjernicima borbu na njegovom putu, da bi, jel da, vidio ko su istinski muđahidi od vjernika i oni koji su strpljivi. Zato šejh kaže da svaka stvar ima svoju mudrost, svaka stvar ima svoju mudrost, čak i stvaranje šejtana nosi u sebi mudrost, jel da? A ajet koji je šejh spomenuo da bi gospodar, o tome kako gospodar subhanahu wa ta'ala iskušava da bi vidio one koji su zaista pravi muđahidi, koji se zaista bore i oni koji su strpljivi, kaže šejh da se kroz to treba šta ostvariti, znači da se kroz to treba ostvariti veliko iskušenje ili čišćenje kod čovjeka, jel da, ili ulaganje velikog napora, što samo u sebi, jel da, što samo u sebi nosi nekakvu vrstu teškoće ili šerra koji će sigurno rezultirati hajrom. I to su u mudrosti koje su poznate samo uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala. Wa tafaddali laki shaykha na fala. Bir rimali safiya. Qala ta'ala hasiba linnas. Jazakallahu khaira shaykha na fala. Evo, šejh je također kao argument upotrebio riječi gospodara subhanahu wa ta'ala u prevodu, jel da? Zar ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako samo kažu mi vjerujemo, a da ne budu iskušavani? Šejh kaže da mora postojati kategorija iskušenja, znači mora postojati kategorija iskušenja kroz koje čovjek dokazuje ko je, kakav je i šta je, jel da? Zašto? Zato što svako iskušenje u sebi nosi šerra, u sebi nosi zla, a gospodar subhanahu wa ta'ala svakako ne voli zlo, jel da? Ali svako iskušenje, jel da, predstavlja iskušenje za vjernika, hajde da tako prevedem. Kaže šejh, al-wa'du wal-wa'idu mutarattibun ala al-khayri wa shar. Također kaže da na drugom svijetu, na ahiretu, obećanje gospodara subhanahu wa ta'ala i prijetnja njegova, znači ono što je obećao vjernicima i ono čime zapretio nevjernicima na ahiretu, usko su povezane i direktno su uslovljavane, jel da, usko su povezane i direktno su uslovljene sa hajrom ili šerrom kroz koji je čovjek prošao na ovom svijetu, kroz nevolje i nedaće kroz koje je čovjek prošao na ovom svijetu, znači kako se on ophodio u situaciji takvog iskušenja. Lak tu lak šejhan al-Fadil. Lidalik kana أشد الناس بلاء الأنبياء. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل بارك الله فيك. Evo šejh također odgovara, nastavlja odgovor sa hadisom poslanika alejhi salatu vesselam, da od svih ljudi na najveće iskušenje, od svih ljudi na najveće iskušenje su bili Allahovi vjerovjesnici, nakon toga oni slični njima i nakon toga oni slični njima. Znači, šejh želi ovdje reći da svojstva i karakteristike tih vjerovjesnika, jel da, sa sobom su povlačile te vrste ili te kategorije iskušenja u kojima su oni bili. Mada im se dešavale su im se stvari, jel da, koje gospodar subhanahu wa ta'ala, jel da, ne voli, ali oni su bili u toj situaciji koje su bili. I ponovio se šejh i rekao je da iskušenje je neminovni uzrok, znači iskušenje na ovom svijetu je neminovni uzrok za posljedice koje će trpeti čovjek na ahiretu, od hajra ili od šerra. Dao sam malo više sebi slobode da šejha ovako prevedem, Allah vas nagradio svakim hajrom. لاقي تلك شيخنا فاعلا لطاعتي بأكرم الرسل. كما قلت لكم هذه الدنيا دار عمل. جزاك الله خير شيخنا الفاضل. Šejh nastavlja i ponavlja da ovaj dunjaluk ili ovaj svijet je boravište iskušenja, boravište neprilika, nevolja, nedača, a nikako nije boravište ili krajnje odredište kažnjavanja ili nagrađivanja. Također naglašava da je ovaj svijet kod gospodara subhanahu wa ta'ala manji od krila komarca ili manji od krila mušice, kako vam je to poznato iz hadisa. Pa šejh naglašava, ako je ovaj dunjaluk, ako je ova dunja kod Allaha subhanahu wa ta'ala manja i nevažnija od krila mušice, kako je onda moguće da krilo mušice bude nagrada vjerniku, kako je onda moguće da krilo mušice bude nagrada vjerniku? Allah subhanahu wa ta'ala nije zadovoljan od toga da krilo mušice bude nagrada vjerniku i ne dolikuje gospodaru subhanahu wa ta'ala da to krilo mušice odredi kao nagradu vjerniku, da to krilo mušice odredi kao nagradu vjerniku. Tafadal laki šeha nuhadu. بالرمال السافيات النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن آخر من يدخل الجنة من المؤمنين. هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة. حدثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل، وأرجو من أخي زمزم أن يكتب يعني هذه الكلمات حتى لا يعني يتذكرها جيدا. فيأمره الله عز وجل أن يدخل الجنة. جزاك الله خير الجزاء شيخنا الفاضل. الحديث في صحيح البخاري. هو الشيخ تكوجر سبومني حديث بوسطنيك محمد صلى الله عليه وسلم. وما سيما سيما دوبرو بوزدات. قل درجا. ده شوفيك كوي تشزادني. Ući u džennet, znači od umeta Muhammeda alejselatu vesselam, znači izaći će iz vatre, ući će u raj, u dženne, jel da? Pa kad se bude približio vratima dženneta, pričinit će mu se da je džennet prepun. Vratit će se gospodaru subhanahu wa ta'ala i poželit će se, reći će وَجَدْتُهَ مَلْأَ našao sam je, jel da, ili vidio sam da je džennet prepun. Pa će mu gospodar subhanahu wa ta'ala reći idi i uđi u džennet, vrati se i uđi u džennet. Pa će ovaj drugi puta da se vrati kod gospodara subhanahu wa ta'ala i reći će vidio sam da je prepun, jel da? Pa će mu gospodar subhanahu wa ta'ala reći vrati se i uđi u džennet i imat ćeš koliko dunjaluk i još 10 puta više u džennetu. Tada je ovaj čovjek će reći gospodaru subhanahu wa ta'ala etedhaku minni wa antel melik, zar se ti meni ismijavaš a ti si vladar, jel da? Zar se ti meni ismijavaš a ti si vladar? Tada se poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nasmijao. I šejh upotrebljava ovaj hadis kao argument da šta? Da ovo je još jedan dokaz da ovaj svijet, ovaj dunjaluk nije boravište kažnjavanja ili nagrađivanja, već će to biti na ahiretu i odatle ta mudrost koju zna gospodar subhanahu wa ta'ala, mudrost postojanja, određivanja onog zla koje gospodar, onih stvari koje gospodar subhanahu wa ta'ala ne voli na ovome svijetu. لاقيت لك يا شيخ الفاضل أمثالي الدنيا وعشرة أمثال الأرض، هذا الذي يليق بغنى الخالق وجود الخالق وكرمه سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Evo dragi poštovani moji, meni su ovdje već, meni su se ovdje već poruke vaše nagomilale. Jel da ima braće i sestara koji bi htjeli da od šejha čuju, jel da, šta on misli o zadnjim događajima u Tunisu, jel da? Neki drugi su mi također pisali šta šejh misli o onim ljudima koji kažu da su vođe džihada u svijetu u stvari manipulanti ili generatori fitneluka i krize unutar islamskog svijeta. Pa sam ja šejhu ostavio prostora da li će on odgovoriti na ova pitanja večeras ili neki drugi put, pa je šejh prihvatio da se sada obrati, da se sada obrati inša Allahu ta'ala na ovu temu. Ako nemate protiv, Allah vas nagradio. Dosta nam je došlo pitanja, dosta je pitanja odgovoreno, neka se pitanja ponavljaju, a neka pitanja malo zahtijevaju da se postave na početku inša Allah, pa mislimo da večeras krunišemo druženje sa šejhom sa ovim njegovim, sa njegovim viđenjem ove problematike u svijetu. Laqitu leke šejhan al-Fadil wa kad ferihu ihwan bi iđabetik walau kanu lam yasma'uha ba'd. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Jazakallahu khaira wa ahsana Allahu ilayka ya shaykhan al-Fadil. Evo šejh ističe svoju iznimnu radost zbog događaja u Tunisu i kaže da je ova vijest upravo vijest one vrste koja ispunjava srce radošću i smirenošću. On zahvaljuje gospodaru subhanahu wa ta'ala na ovome što se desilo i veoma sa velikom je radošću primio vijest o padu ovog diktatora, ovog taguta Tunisa. Jel da? Kaže da je tunižanski narod, dakle, godinama bio kažnjavan i torturama, potlačivanjem i koje kakvim maltretiranjem. Kaže šejh da su se ti taguti postavili prema svojim narodima kao apsolutni gospodari, a da ovi, to jest narod, nemaju prava ni na šta drugo. Šejh se nada i molio je gospodara subhanahu wa ta'ala, zato smo i mi aminjali. Šejh se nada da će ovo, inša Allahu ta'ala, biti početak, da će ovo biti početak propasti svih tagutskih režima po arapskom svijetu, jer je gospodar subhanahu wa ta'ala dao tim ljudima pravo da svoj život prožive, na život na ovom svijetu prožive na način koji dolikuje muslimanu. Također kaže da je na njegovoj web internet stranici ili na njegovom web sajtu on objavio svoj stav oko ovog pitanja. Kaže da je već prevedeno na francuskom jeziku i inša Allahu ta'ala nada se da će možda to biti prevedeno i na bosanski, pa da to dođe inša Allahu ta'ala i do nas, da to dođe i do nas. U svakom slučaju, u svakom slučaju, šejh je izuzetno radostan i mi smo mu se i tekako pridružili u toj radosti i jedva čekamo da se ta lančana inša Allahu ta'ala reakcija nastavi, znači od Magriba pa sve do onih zaljevskih zemalja inša Allahu ta'ala, i da se ne poigravaju, da se ne poigravaju i metkom i dobrima muslimana. شيخ الفاضل هذا وهل تجيب على السؤال الثاني اللاقط لك شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم حاولت أن أضع رابط جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل لكن يظهر لي أنه لم هو شيخ يستيتش Znači, ponovo naglašava da je to što se desilo u Tunisu veoma velika stvar, jel da? I on već traži od svojih opova da nama proslijede, inša Allahu Teala, tekst onoga što je on napisao. Inša Allahu Teala, brzih dana će to ugledati svjetlo dana, inša Allah, i na jeziku kojeg vi razumijete, inša Allahu Teala. Šejh kaže da je o ovoj temi skoro cijeli dan razgovarao u sobi sa braćom, ali kaže da možda može i sa nama ovdje da razgovara, ali ne želi da nam oduzima večeras vrijeme, pa će inša Allahu Teala sada odgovoriti na ono drugo, pitanje koje smo malo prije postavili. Šejhan al-Fadil, ana inša Allahu Teala, evo ehana evo usame, نقوم بترجمة مقالتك إن شاء الله تعالى يعني وفي بأسر وقت ممكن إن شاء الله تعالى وأبشرك بأننا قد التقطنا بعض الأفكار من مقالتك جزاك الله خير وأدخلناها في النصوص نحن قمنا بكتابتها ونشرها في هذه الشبكة العنكبوت جزاك الله خير ولاقيت لك أخانا شيخنا الفاضل بارك الله فيك جزاكم الله خير جزاكم الله خير فيما يتعلق في السؤال الثاني أقول إذا كانوا المجاهدون في سبيل الله هم سبب فتنة جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أضحك الله سنك وأدخلك جنة الفردوس ونحن معك إن شاء الله تعالى شيخنا الفاضل الذين استعبدوا العباد فنحمد الله عز وجل إليك وإلى علمائنا الأفاضل الذين تسر القلوب بهم وبما يقومون من قول الحق جزاك الله خير جزاك الله خير أبو براتشو شيخ شيخ postavlja pitanje i kaže ako su mujahidi na Allahovom putu oni koji su znači pokretači fitneluka ako su muđahidi oni koji siju nered na zemlji, onda šta su ovi taguti koji ne sude Allahovim zakonom? Ako su muđahidi oni koji su propastili sve pozitivno kod ljudi, šta su onda ovi taguti koji su opljačkali narod, upropastili šerijat gospodara subhanahu wa ta'ala, ponižavaju ljude, omalovažavaju din, koji su sve pozitivne karakteristike i ljudske i bilo kakve potpuno zbrisali sa lica zemlje. Kaže, šta su onda ti taguti? Kaže, jesu oni proizvođači ovih bombona, jesu oni proizvođači čokolada, ako su muđahidi nosioci fitneluka, jel da? Tako da, šejh kaže da danas je došlo vrijeme u kojem su se mjerila kod ljudi izokrenula. Oni koji govore istinu, ljudi ih smatraju lažljivcima, jel da? Ljude od emaneta proglašavaju nepovjerljivim, sve zbog toga što su se, nažalost, mjerila izokrenula kod ljudi da Allah sačuva, da Allah sačuva. Laki tu lake, šehan al-Fadir. Kama kultu lakum, جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا الفاضل. Evo šejh kaže da na veliku žalost kada spominje izokretanje mjerila kod ljudi, kaže da smo mi na veliku žalost danas žrtva nevjerničke kampanje i njihove propagande. Gospodar subhanahu wa ta'ala kaže bel mekru lejli wa nahar da oni a oni spletkare noću i danju i uporno naređuju da uznevjerujemo u Allaha i šejh kaže na veliku žalost ovo se danas kod muslimana desilo Ovo se kod muslimana dogodilo i mi smo na veliku žalost žrtve njihove danonoćne propagande i kampanje. Znači, šejh kaže, nije u pitanju da oni samo preko dana rade protiv nas ili samo noću. Kaže, naprotiv, ta spletka njihova se oduljila danonoćno. I oni koji nisu u stanju da shvate opasnost onoga što ovi propovjedaju ili propagiraju, nažalost su žrtve, nažalost su žrtve njihove propagande. Zato je kod puno ljudi dobar postao zao, zao je postao dobar, iskren je postao lažljivac, a lažljivac je postao iskren. Jedini način na koji se možemo zaštiti od toga jeste bezrezervno prihvatanje i vezivanje samoga sebe za knjigu gospodara subhanahu wa ta'ala i sunnet poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Šejh Ebu Usame jesi tu? Alhamdulillah. Evo sad ćemo dati šejhu mikrofon ako ima nešto da doda. Ako taj, evo ti mi piši, ja ću dati šejhu mikrofon. Laki tu neke šejhan al-Fadil, in kane hunake te time li kelamik, u nahnu nerđu, en te kune hunake te time. Jazaka Allah khair. Salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli. بالنسبة لهذا المقال, هو هذا المقال المترجم إلى الفرنسية, لكن جزاك الله خيرا واحسن الله اليك شيخنا الفاضل. Evo, dragi poštovani moji, šejh kaže, citirajući riječi gospodara subhanahu wa ta'ala, wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha al-Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. I govore nevjernici, nemojte slušati ovaj Kur'an i hajte ga vi nadglasajte da biste vi bili pobjednici. Šejh kaže, kako da oni nadglasaju Kur'an? Time što će svojim glasovima i galamom koju su pravili oko poslanika sallallahu alaihi wa sallam ljude odvratiti od prihvatanja islama. Jer je poslanik sallallahu alaihi wa sallam običavao da u da kod harema, jel da, kod harema u Mekki, jel da, naglas uči Kur'an, i kogod bi od prisutnih čuo učenje Kur'ana, taj bi definitivno prihvatio islam. Pa su mušnici Mekke, jel da, rešili i pripremili strategiju da šta kada god čuju Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako uči Kur'an pred haremom Kaabe, jel da, da idu i da ono uz galamu, nadvikavanje, u nadjačavanje njegovog glasa, jel da, u toj njihovoj proizvodnji njihovih idiotskih glasova nadvikavaju poslanika sallallahu alaihi wasallam da bi ga onemogućili, da bi onemogućili da drugi ljudi čuju njegovo učenje Kur'ana. Kaže šejh, to je bila strategija mušlika i nevjernika u vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam, to i danas isto rade, da bi ljude skrenuli i odvratili od puta gospodara subhanahu wa ta'ala, da ovi ne slušaju Kur'an, da ovi ne čitaju Kur'an, serviraju koje kakve laži, koje kakve propagande i negativnu kampanju protiv knjige gospodara subhanahu wa ta'ala. Zašto su to uradili? La'allakum taglibun, da biste vi pobjedili, jer su se natjecali da šta, da pobjede ili da poraze poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. To su uradili juče, to također isto rade danas, malo na moderniji i ono senzibilniji način. Laketu leke šeha nam fali. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Allahumma salli ala. Lakin nas'al, هل هذا اللغو جزاك الله خيرا واحسن الله اليك شيخنا الفاضل. هو شيخنا pominje i kaže, ako su sredstva dizanja galame ili nadvikavanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovo vrijeme bili oni mušički bubnjevi, jel da, ili ono, ili galama koji su oni činili, jel da, danas se to radi preko ovih televizijskih kanala koji svakodnevno emituju razvrat svake moguće vrste, postojanje na hiljade i hiljade novina, magazina i časopisa, snimanje na stotine i stotine koje kakvih filmova, to nije ništa drugo do ona ista, ali ovoga puta moderna spletka putem kojeg će nevjernici odvratiti od Kur'ana uzvišenoga gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato šejh kaže, i zato Allahov robe, prihvati se knjige gospodara subhanahu wa ta'ala i spasi se te njihove spletke. Naam šejhan al-Fadil, lakitu lak. Jazakallah khair šejhan al-Fadil. Ebu Same, čuo si šeha šta je rekao, jel da? Hoćeš ti pokušati da mu postaviš to pitanje? Hajde uzi mikrofon, jazakallah khair. Evo te, jer ja znam otprilike da si govori o nekakvim korpama, ali hajde da i ja ne dobijem sada nekakvu korpu ovdje. U onom jugoslovenskom smislu korpa, jel da? Evo ti mikrofon, ehi. Selam alejkum. بارك الله فيك الحمد لله الخط لم ينقطع الآن أخونا زمزم الله يهديك لماذا يعني لم تطلب منا أن نقدم لك هنا القهوة أو شاي حتى لا تذهب هناك لإعداد شاي وقهوة يعني أخانا زمزم ماشي براتشو odgovor vezano za pitanje koje sam evo već dva puta pokušavao da postavim ali znači dva puta prekinula konekcija وراح على المطبخ الله اعلم ماذا dakle šejh kaže da ono što je prioritetnije kod njega mišljenje jeste da ovakva vrsta učestvovanja u ovom dakle projektu takozvanoj dakle korpa A nije dozvoljen zato što potpada pod osiguranje dakle termin i potpada pod mejsin potpada pod kocku isto razloga što može se desiti da dakle zaradi firma a da izgubi radnik ili pak suprotno da izgubi firma a da zaradi radnik. Može se desiti da ti dakle vremenski prilike ili neprilike uopšte i ne bude pa da dakle da radnik bude taj koji izgubi time što je dakle uplatio a nije dobio ništa od toga. S druge strane može se desiti da se dese dakle te vremenske pogode i nepogode pa da radnik dobije više od onoga nego što zaslužuje. Istog razloga ovakav vid učestvovanja u ovom vidu takozvane korpe nije dozvoljen predstavlja se vid osiguranja koje nije dozvoljeno i istog razloga šejh kaže da je kod njega prioritetnije mišljenje da nije dozvoljeno učestvovati u ovakvom vidu dakle ove tako reći korpe kako je dakle nazivaju Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. To je dakle bio razina odgovara šejh dakle prije ovoga kaže nešto detaljnije odgovorio, ali Allahovim kadrom nijani šejh nisu bili da se ovaj prisutni, pa je šejh u kratkim crtama ponovio dakle odgovor. Barak Allahu fikum. Hel tabaka šejhu na'am, Allahu fikum. Nau'u min al-muqamara wal-mejsir, la ara jawazahu, wallahu ta'ala a'lam. Tafadhal. Jazakum Allah khair. Znači šejh vas selami dakle draga braćo ovdje kaže da se mu se Allahu subhanahu ta'ala pomoć da će se završiti naše druženje a znači ja sam vam već napomenuo na početku da će inša Allahu ta'ala ovaj termin biti stalni šejhov terminu za Allahu subhanahu ta'ala pomoć svaka druga nedjelja znači ovo vrijeme otprilike između 9:30 i 10 po našem vremenu uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć to će biti termin u kojem ćemo se družiti sa šejhom inša Allahu ta'ala. Allah vam dao svako dobro, barake Allahu fikum, opet tražimo izvinjenja zbog velikog broja pitanja koja su pristigla, a opet znači malo zbog ovaj prevođenja, malo normalno zbog nekih detaljnijih odgovora na određena pitanja koja zahtijevaju detaljni odgovor, tako da nemamo, dakle, ne stižemo da postavimo sva ta pitanja. Allah vam dao svako dobro. Šejh Husejn, si podigao ruku, Tahir, mislim da si htio da ti još nešto kažeš. Dobro, braćo, Allah vam dao svako dobro. Allah vas nagradio na vašem saboru. Barak Allahu fikum, inša Allahu ta'ala, uz Allahu subhanahu ta'ala pomoć. Ostaje da se ponovo družimo sa šejhom za dvije hefte bi idnilahi ta'ala. I sada, dakle, braćom da'ajama u toku ove dvije hefte, inša Allahu ta'ala. Allah vam dao svako dobro, molim Allah subhanahu ta'ala da se okoristimo ovim što smo večeras čuli. Allah subhanahu ta'ala, molim da šejha nagradi najljepšom nagradom, molim Allah subhanahu ta'ala i da vas nagradi svakim dobrom i da inša Allahu ta'ala svi zajedno ovo nađemo na vagi naših dobrih djela na dan kada neće koristiti niti imetak, niti sinovi, osim onoga koji dođe Allahu subhanahu ta'ala čista srca, čineći dobra djela. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Braćo operatori, da usmite inša Allahu ta'ala. يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لا يطيب يتلقى بشعاع بالرمال السافية أكرم الرسل كنا أكرام.